Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kûnâ lehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Kad câet rüsulü rabbina bilhak sallû alâ rasûlina Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed. صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل وسلم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اعوذ من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Bu mübarek gece Recep Şerif'in 15. gecesidir. Bir kitapta gördüğüm ismi İstiftah gecesi. Yani istiftah, fetih talep etmek, yardım talep etmek, Allah-u Teala'dan hüküm talep etmek, karar istemek gibi manalara gelir. Bu mübarek gece Allah-u Teala'nın İdris Aleyhisselam'ı semaya kaldırdığı gece ve Musa Aleyhisselam'la mükaleme buyurduğu gece, bu mübarek gece aynı zamanda Cuma gecesi. Cuma gecesi olmak özelliği hepsinden üstün. Zaten her hafta Cuma gecesi var. Fakat Recep Şerif'in 15. gecesi olmak münasebetiyle yarınki gününde çok faziletleri var. Onun için bu mübarek gecede kazananlardan oluruz inşallah. Amellerine muvaffak kılınırız inşallah. Namazı var, ibadeti var. Efendim yarınki gün orucu var. Vazifeleri var. Rabbim amel edecek güç nasip eylesin. Amin. Zikrine, şükrüne ve güzel ibadetine karşı bize yardım eylesin. Amin. Allah'ımız madem bu mübarek gecenin bir adı da İstiftah gecesidir. Cevahirul Hams kitabında gördüm bunu. Muhammed İbni Hatıruddin Hazretleri büyük velidir, gavstır. O boş yazmaz. Alimler onu çok takdir ediyorlar. İstiftah gecesi olma ismini de orada gördüm. Burada bu mübarek 15. gece hem de Cuma gecesi Allah'ımızın en sevdiği gece ve en sevdiği gün. Çünkü ne buyuruyor? Bazı rivayetlerde اَحَبُّ الْاَيَّامِ لَيَّ نِصْفُ بِالرَّجَبِ En sevdiğim günler içerisinde en sevdiğim gün Recep'in yarısıdır. Yani yarınki gündür. Bir de Cuma günüdür. Kat kat katlanıyorum. Bu gece de onun gecesidir. Gecesi günü birbirine tabidir. Gün faziletli olsa, gecesi de ondan fazilet alır. Mesela en faziletli zaman hep gecelerde diye görüyorsunuz. Halbuki bazı günlerde de var. Mesela Aşura günü. Orada hangisi eftal? Gün eftal. Gündüz eftal oluyor. Ondan dolayı gece de ne kazanıyor? Gecesi de Aşura gecesi fazilet kazanıyor. Mesela günlerden yine geceleri geçen gün var. Nedir o? Arafa günü. Hacılar Arafat'a çıktığı gün, Arafa günü çok değerli bir gün. Oradan ne değer kazanıyor? Gecesi de gününden değer kazanıyor. Şimdi bu 15. gece, çok mübarek gece. Fakat bu da fazileti nereden kazanıyor? Yarınki günde. Yani 15. gün daha faziletli. En sevdiğim gün Recep'in yarısıdır. Yani 15'idir buyuruyor. O zaman bu gecede oradan hem 15. gece olmak hasebiyle hem de zaten Cuma gecesi olmaya da bilirdi tabii. Bu sene böyle denk geldi. Dolayısıyla ilk gece Cuma gecesi olduğu için, regaiple girdiği için 15'i de yine cuma gecesine denk geldi. İsmi şerifi de istiftah gecesi, yani fetih talep etmek. Fetih ne demek? Nusret, yardım, kurtuluş, açılım. Fetihin bir manası da hüküm. Ne dediler peygamberler dualarında? Rabben eftah beyni ve beyne kavmi. Ya Rabbi, benimle kavmimin arasını fethet. Ne demek? Benimle kavmim arasında hükmünü ver. Çünkü bunlar beni inkar ediyor. Sen de bunlar hakkında kararını ver, bunları helak et diye beddua ettiler. Dolayısıyla burada da fetih manası hüküm manasına geliyor bu ayet-i kerimede. Biz de mübarek 15. gece hürmetine ve mübarek cuma gecesi hürmetine Allah'ımıza yalvarıyoruz ve Allah'ımızdan talep ediyoruz ve niyaz ediyoruz. Efendim, Rabbim ehli İslam'a yardım eylesin. Amin. Ehli sünnete yardım eylesin. Amin. Ehli sünnetle ehli bid'at arasında, bu reformistler arasında, bu dine ilave katanlar veya dinden iman şartlarını ikiye indirenler, böyle Yahudi Hristiyanları cennete dolduranlar ve sair kimseler arasında Rabbim acil hükmeylesin. Amin. Hakkı hakim eylesin. Amin. Hakkı galip eylesin. Amin. Batılı mahveylesin. Amin. Amin. Ve özellikle Rabbim Suriye'deki Müslümanlara yardım eylesin. Amin. Acil yardım eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ala seyyidina Muhammed. Bi hakkı seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Ya Rabbi Muhammed Mustafa'nın bahşi hakkı için, sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytin hakkı için acil yardımını Suriye halkına gönder ya Rabbi. Ehli sünnet Müslüman kardeşlere ulaştır ya Rabbi. Şimdi orada Nusayri rejim, Şii, Şii'nin de bir beter kısmıdır. Nusayri Şii'dendir. Fakat Şii'nin gulat kısmındandır. Yani gulat dediğimiz böyle hiç itikat yok yani. Gusül, musül hiçbir şey yok. Nusayriler öyle bir fırkadır. Çok pis işleri daha var. Bunların eline geçti efendim işte 30-40 sene evvel bu adamın babasının eline geçti. Askeriyeden girdi. İşte ihtilal yaptı. Ondan sonra ehli sünnete çok zulüm yaptı. Hama'da 20 bin kişiyi kesti. Müslümanları perişan etti. Büyük zalim idi. Allah kabrini ateş doldursun. Amin. Amin. Şimdi bu geldi. Bunda bir kardeşi var. Bu da biraz ılımlı mılımlı gözüküyordu baştan. Fakat efendim köpekten kuzu doğar mı? Ne oldu? Bu da babasından beter olduğunu gösterdi. Bir de kardeşi var. Kardeşin adı Mahir. Zalimlikte çok mahir. Böyle bir bela. Bu da yeni çıktı. Babasının cenazesinden beri hiç resmi yok. Kendini gizlemiş. Askerin başında bu. Efendim, hain ve zalim. Kendi bizzat milletin üzerine silah yağdırıyor. İşte ordunun başında. Özel birlikleri var. Bu adam da özel birlikleri yetersiz kaldığı zaman da tabii ehli sünnet de var askerin içinde. Zaten nüfusun %60-70'i ehli sünnet. Ehli sünnete karşı ehli sünnet askerleri Müslümanları ehli sünneti öldürmemek için bıraktılar. Askerden çıktılar. Ordudan ayrıldılar. Bu sefer onlara da işkence ettiler. Kimini öldürdüler, kimi zorla kaçtılar. Özel birlikler kurmuş. Tabii dışarıdan takviye lazım oluyor böyle ortalık karıştığı vakitte. İran'dan, Lübnan'dan Hizbullah'ın adamlarını getirmiş. Şiileri Sünnilerin üzerine salmış. Şimdi geçen haberlerde seyrediyorum. Ehli sünnet bir asker diyor ki gözümün önünde diyor 5 tane askeri diyor benim yani arkadaşımı şehit ettiler diyor. Kadınlara tecavüz ettiler diyor. Böyle bir zalim Nusayri bir rejim. Suriye çok zor durumda. Millet zaten 10 bin kişiyi geçti. Türkiye'ye sığındılar. Allah'tan Dışişleri Bakanı akıllı adam, insaflı adam, işte ehli sünnet hassasiyeti olan adam. Allah yardım etsin, Allah muvaffak etsin. Bu kardeşimiz de gayret ediyor. Allah muvaffak etsin de inşallah şu Suriye'deki Ehl-i Sünnet Müslümanlara bir çözüm Allah nasip etsin. Amin. Bu hususta yardım edelim, dua edelim, çok dua edelim. Bizim dışişleri bu işlerde insaflı davranıyor. Hizmet etmek istiyorlar hakikaten. Kapıyı da kapatmıyoruz diyorlar. Çünkü ne kadar gelen varsa buyursun gelsin. Çünkü orada kesilecek. Tecavüze uğrayacak. Nasıl kapıyı kapatırsın Müslüman Ehl-i Sünnet kardeşine? Nasıl kapıyı kapatırsın? Onun için kapı kapanmayacak. İnşallah kapanmasın. Müslümanlar gelsin. O arada da inşallah bu zalim rejim devrilsin inşallah. Amin. Rabbim bir an evvel nusreti ile yardımı ile teyit eylesin. Amin. Orada haberlerde çocuk diyor Arapça konuşuyor tabii. Altyazı yazıyor ama altyazı daha bazı kere tercüme bile yanlış yapar. Ben tabii Arapça konuştuğu için daha anlıyorum. Diyor ki gözümün önüne gördüm diyor. Baktım diyor İran askerleri. Farsça konuşuyor. Askerler Farsça konuşuyor. Suriyeli ne bilir Farsça? Asker Farsça konuşuyor. İran askerleri, Lübnan'dan Hizbullah gelmişler. Ehl-i Sünnet'e karşı birleşmişler. Orada milleti kesiyorlar. Mezbaha gibi kesiyorlar. Mezbaha gibi. Doğruyorlar böyle. Bütün kasabayı bugün haberlerde gördüm. Yakmışlar, yıkmışlar. Perişan etmişler ya. Hiç ne kadın ne erkek bir şey bırakmamışlar. Böyle büyük bir zalim bunlar. Yani Rus gavurundan, bilmem ne gavurundan beter bunlar. Göya sorsam Müslümanız diyor. Ne Müslümanız? Ehl-i Sünnet'e bu şekilde katliam yapıyorlar. Ben size hep diyordum. Hiçbir zaman İran kafirlerle savaşmamıştır. Tarihi boyunca kimle savaşmıştır? Müslümanlarla savaşmıştır. Şia rejim mezhebini yaymak için böyle Suriye zaten tamamen Şia'nın kontrolüne geçmişti. Bunun sayrı rejimden dolayı. Sıffin Muharebesi'nin yaşandığı yere Rakka denen yer. Osmanlı döneminde orada 600 küsur sahabenin kabir taşları yazılıymış. Sultanahmet döneminde mesela. Şimdi Suriye'de böyle Vehhabilik yok. O mezar taşlarını kıracak. Fakat ne zaman bu İran'a vermişler oranın işte parklarını düzeltme, restorasyon gibi. Orada tabii 3 tane sahabenin kabri kalmış. O da Hazreti Ali Efendimiz'in yanında olan. Yani üçte biri de sahabe değil. Veysel Karani dediğimiz, Veysel Karani'nin mezarı var. Gittim ziyaret ettim. O Hazreti Ali tarafındaydı radıyallahu anh. Orada şehit oldu. Ondan sonra Übey ibn-i Kâb kalmış. Efendim. Bir de Ammar radıyallahu anh kalmış. Geri kalan bütün her yeri park yapmışlar. Millet üstünü çiğneyip geçiyor. Halbuki her taraf sahabe. 10.000 sahabe orada şehit oldu. Adam düşünmez ki onu. Hepsini kırmış geçirmişler. Geçen sene gittiğimde görmüştüm, çok üzülmüştüm. Baktım ki tamamen Şia işi ele almış oralarda. Onu zaten görmüştüm, gözlemlemiştim yani. Şimdi de bu olaylar olunca böyle, efendim adam tabii hemen Nusayri adam, o da Şiileri çağırmış. Nasıl olsa karşı taraf Ehl-i Sünnet, köy kasaba, kes doğra. Onun için çok yardıma ihtiyaçları var. Şu mübarek gece hürmetine. 15. gece hürmetine, Recep ayı haram ay hürmetine, istiftah gecesi hürmetine, fetih talep etme, yardım talep etme, hüküm talep etme gecesi mübarek gece hürmetine, mübarek gecede semaya kaldırılan İdris aleyhisselam hürmetine, mübarek gecede Rabbi ile mükaleme buyuran Musa aleyhisselam hürmetine, Ya Rabbi Muhammed Mustafa hürmetine, sallallahu aleyhi ve sellem ehli beyti hürmetine, Ya Rabbi Ya Rabbi, ehli sünnet kardeşlerimize, Suriye'de zulme uğrayanlara, ve tehlikede o tehdit altında olanlara. Yetiş ya Rabbel Alemin. Amin. Yardım eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Zalimleri, ehli sünnet düşmanlarını kahreyle ya Rabbi. Amin. Katleyle ya Rabbi. Amin. Mahveyle ya Rabbi. Amin. Dertlerine düşür ya Rabbi. Amin. Nefislerinin derdiyle uğraştır ya Rabbi. Amin. Müslümanları onların elinden halas eyle ya Rabbi. Amin. Sen bu Nusayri rejimi de Suriye halkından uzak et ya Rabbi. Amin. Defrafı izale eyle ya Rabbi. Amin. Kafirler de işgal etmeden, NATO müdahale etmeden, Birleşmiş Milletler belasına da lüzum kalmadan, kurban oldum sana Allah'ım. Sen istedin mi yağdan kıl çeker gibi Ehl-i Sünnet'i kurtarmaya kadirsin ya Rabbel Alemin. Acil yardım eyle ya Rabbi. Bu mübarek gecede yardımını gönder ya Rabbel Alemin. Ya. Amin. Allahümme salli ala. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Sellim teslim kethir. Amin. Şimdi Müslüman kardeşlerimizin derdiyle dertlenmezsek, onlardan olamayız. Men asbaha velem yehtemme bi umuril müslümin feleşe minum. Çoluk çocuk ağlıyor. Hepsi hasta, perişan. On binlerce insan bu tarafa geçmiş, orada kalanlar, yollarda dökülmüşler, kalmışlar. Çoluk çocuk hasta, su yok. Bütün mikrop olmuşlar, çocuklar hasta, doktor yok, bir şey yok. Sefillik yaşıyorlar, perişan haldeler. Zor, evinden barkından gelip geçecekler üstünden, karına kızına tecavüz edecekler. Erkekleri öldürecekler. Böyle bir durumda efendim bir iç savaş çıkmış. Bu beklenti içerisinde evini bırakıyorsun. Ne kadar eşya alacaksın işte. Yanında taşıyacak kadar birkaç bir şey almışlar. Ellerinde gidiyorlar zavallılar. Rabbim rahmet eylesin. Rabbim acısın. Rabbim lütfeylesin. Allah bize Rabbim şuur nasip etsin. Tevbe nasip etsin. Bu kadar rahatlık içerisinde yiyoruz içiyoruz da namaza gelmiyoruz. Cemaate gitmiyoruz. Bu kadar keyfe kaçıyoruz. Filmlerle, dizilerle uğraşıyoruz. Allah'ın dinini ihmal ediyoruz. Vaaz etmiyoruz, iyiliği emretmiyoruz, kötülükten ne etmiyoruz. Çok faturamız ağır ödenecek, hesabımız ağır. Hesabımız ağır. İslam adına da bir hizmet yapıyorum diye çıkmışlar. Bazıları, işleri güçleri, okul. Hiç besmele yok, hamdele yok. Milletten para toplarlar, burs toplarlar. Hizmettir diye kurban toplarlar. Ondan sonra okul. Elhamdülillah diyen yok, bismillah diyen yok. Hristiyan, Müslüman karma karışık. Parayı veren düdüğü çalar. Yatır $10,000, gel buraya. Müslümansın, fakirsen, lazım değil. Hristiyansın, başımın üstüne yerim var. Böyle bir alem. Türk milletinde uyuşturmuşlar, etmişler. Millet de böyle memnun oluyor. Aa, ne güzel hizmet. Yahu kardeşim, bir insan, bir Afrikalı, bir Arap, bir Fars, Pers diyorlar, Acem, Rus, İngiliz, dünya neresinde olursa olsun, Türkçeyi yutsa, Türkçeyi bütün ezberlese, bütün şiirleri, cennete girebilir mi? Türkçedeki bütün şiirleri okusa cennete girebilir mi? He? Bütün şarkıları ezberlese cennete girebilir mi? Türküleri de ezberlese? Folkloru bilse, horon moron? He? Zeybek oyunlarını falan? Ölürüm Türkiye'm dese? Cennete girebilir mi? Peki biz bu millete ne anlatmamız lazım? Allah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah, Kur'an, İslam. Ancak hizmet budur. Bunun dışında ben seni Türk yaptım. Ya adam Afrikalı, niye Türk olsun? İthal Türklere ihtiyacımız yok ki, hazır dolu Türk var. Ben seni Türk yaptım. Ondan sonra bir de cennete de vize varsa onu da ver. Ondan sonra bütün millet, ya gencecik kızlar, başörtülü, başı açık, bütün millet toplanmış, kelli felli böyle oturuyorlar, şey diyorlar, onlar da şarkı söylüyorlar. Ya bu kız burada buluğa ermiş, buluğa ermeye yakın 10-12 yaşında bile olsa, bu kız erkeklere şarkı söyleyebilir mi? Caiz midir? Bunda hizmet olur mu? Bunda sevap olur mu? Bunda günah var mı? Çok. Şimdi millet hizmet diye bunu görüyor. İslam alemi ne halde? Milleti kurban gibi kesiyorlar, orada boğazlıyorlar. Hiç ehli sünnet müdafası, bir ehli sünnetin önemi hakkında bir hizmet duydunuz mu? Şimdi bizim üst kimliğimiz nedir? En üst kimliğimiz Müslüman olmak. Bir alt kimliğimiz ehli sünnet olmak. Tek derdimiz ne olmalı? Müslümanların ve ehli sünnetin derdiyle dertlenmek. Men asbaha ve lem yehtemme bi umuril muslimin felesse minhum. Bir adam sabah kalktığında Müslümanların derdiyle alakası, ilgisi yoksa ve kalbinde Müslümanların sıkıntısına yer yoksa o Müslümanlardan olamaz diyor Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. O zaman biz bu dertle yoğrulmalıyız. Bizim derdimiz din olmalı. Ne diyor Selman-ı Farisi? Arap mıydı Selman-ı Farisi? Değildi. Acemdi. Ama bizim derdimiz ırkçılık olmamalı. Bizim derdimiz İslam, ehl-i sünnet olmalı. Ebil İslamu la ebeli sivahu ideftekaru bi kaysin ev temimi. Araplara geldi, oralarda çok durdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelmeden önce de gelmişti o. Çobanlık yapıyordu. Baktı ki Araplar iftihar ediyorlar. O diyor ben Kays kabilesindenim, ben Temim kabilesindenim, Kureyş kabilesindenim falan. O da çıktı, ne dedi? Herkes bir kabile bulmuş. Kendi kabilesiyle, kavmiyle, ırkıyla İftihar ettikleri zaman benim babam İslam'dır, başka babam yok dedi. O zaman muhacirler dediler Selman bizdendir, ensar dediler yok Selman bizdendir. Muhacirler dediler uzaktan gelmiş, hicret etmiştir. Ensar dediler ama bu Medine'deydi, Resulullah'tan önce gelmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem buranın adamı olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hane-i saadetlerinden çıktı, ne buyurdu? Selman minna ahlel veyt. Selman ne muhacirlerden, ne ensardan. Selman benden, bizden, benim evimin halkından. Selman ehli beytimdendir dedi. Sen öyle ırkçılık, mırkçılık, şuculuk, buculuk yaparsan sana bizden demezler. Ama sen, babam İslam'dır, üst kimliğim İslam'dır, kitabım Kur'an'dır, ben onu okumakla mükellefim. Namaz kılmak için ne yapacaksın? Arapça bileceksin. Yani Arapça okuyacaksın. Fatiha okuyacaksın en azından. Fatiha nedir? Arapça. Dolayısıyla bizim derdimiz din. Üst kimliğimiz din. Bir alt kimliğimiz ehli sünnet. Tamam mı kardeşim? Ondan sonra daha çok alt kimlik var da saymakla bitiremeyiz. Aşağı doğru geliyoruz. He? Ondan sonra Hacegan'dan, ondan sonra efendim Tayfuriye'den, Beyaz Bestami'den geliyor, Tayfuriye'den geliyor, Abdülhalik Ucduvani'den, Hacegan'dan geliyor, oradan Hacı Ali Ramiteni'den, Hacı Azizan'dan geliyor, efendim oradan Şah-ı Nakşibend'den geliyor, oradan efendim Ubeydullah Rar'dan Ahrariye'den geliyor, oradan İmam-ı Rabbani'den Müceddidiye'den geliyor, oradan Mevlana Halid'den Halidiye'den geliyor. Ama bunların hiçbirinde ne yok? Sen şuralısın, sen buralısın. Aslın şu, neslin bu yok. Bütün mesele nedir? Ehli sünnet olup ilimde, dinde, takvada, fazilette efendim meziyet sahibi olmak. Biz bunlarla iftihar edeceğiz. O başka, Türk milletinin İslam'a çok hizmeti geçmiş, ecdadımızın çok hizmeti olmuş. Allah kabirlerini nur eylesin. Amin. 1000 seneden fazla zamanda İslam sancağını dünyada dalgalandırmışlar. Çok büyük hizmetleri olmuş. Tabi İslam ile şereflenmişler, İslam'a da yardım etmişler. Onun için Allah'ın de itibarları büyüktür. Bu ayrı bir şey. Ve lakin şu anda biz bir insana ilk öğreteceğimiz nedir? İman şartları. İslam şartlarıdır. Adam bir dakika sonra ölse ne soracaklar ona? He? İslam soracaklar. Kelime-i şehadet soracaklar, kelime-i tevhid soracaklar. Bizim derdimiz bu. Bunu böyle bilelim ve herkese bildirelim. Biz ehli sünnetten taviz vermeyiz arkadaşlar. Allah'ın izniyle söylüyorum bunu. Rabbime güvenerek söylüyorum bunu. Şimdi uydururlar bana, iftiralar atarlar, şudur budur. Yok hocaya birileri şantaj yaptı da, hoca taviz verdi de, yok şuradan para aldı da, yok buradan bunu aldı da. Küllün yalan, hepsi iftira. Biz kimsenin şantajına boyun eğersek, biz kimseden para alıp menfaata yönelirsek, biz kimsenin tehdidinden korkarsak, biz ehli sünnet vel cemaattan, hak bildiğimiz yoldan ayrılırsak, Allah bize yardım etmesin. Tamam mı? Biz nasıl biliyorsanız ehli sünnet kimliğimiz aynıyız elhamdülillah. Biz değişmedik elhamdülillah. Kimsenin iftiralarına kanmayın. Aldanmayın, aldatılmayın. Biz ne diyoruz? Ehli sünnet bir kişi de olsa biz oradayız. Sevad-ı azamdan ayrılmayın. Aleyküm sevad-ı azam. En büyük cemaattan ayrılmayın. Ya bu sefer adam zannedecek ki kalabalık nerede, sen orada. Ha, yok. Es-sevadül azam, en büyük karaltı neresidir? Huvel vahidu alel hak. Hak üzere olan bir kişi olsa odur. İbrahim aleyhisselam, inne İbrahim'e kâne ümmeten. Bir kişiydi Müslüman. Ama Rabbim buyuruyor ki İbrahim bir ümmet idi. İbrahim tek başınaydı, İbrahim bir ümmet idi. Dolayısıyla biz tek tek kalsak ehl-i sünnette daim oldukça ümmet olma şerefine haiz olacağız inşallah. Ama batıla gidersek, çoğunluk da olsa, şimdi itibar var, efendim böyle ehl-i sünnet dışı akımlar, reformistler, bidatçılar, Yahudi Hristiyanları cennete dolduranlar, bunların işte itibarları var, adamları var, şunlar var, bunların kalabalığı var, her yerde elleri var, ayakları var, uluslararası çevreleri var, falan falan falan. Biz bunları aldırmayız. Biz bakarız. İtikadı ehl-i sünnet mi? Hak üzere mi? Batıl üzere mi? Batıl üzere ise bütün dünya onun olsa bizim onunla işimiz olmaz. Hak üzere ise tek kişi de kalsa biz ondan ayrılmayız. Allah bizi haktan, hakikattan ayırmasın. Allah bizi hakkı hak olarak göstersin. Ona uymayı nasip eylesin. Batılı batıl olarak göstersin. Ondan sokunmayı nasip eylesin. Amin. Onun için bizim derdimiz, görüyorsunuz, dünyada nerede bir sorun var, biz ona ehl-i sünnet penceresinden bakıyoruz. Şu anda Suriye'deki sorunda ehl-i sünnet açısından çok vahim, feci bir durumdur. Arz etmektedir. Şia'nın ehli sünnete büyük saldırısı vardır. Şu anda Allah Teala tabii ki ahirette cehennemde azap etmemek için ehli sünneti dünyada çok imtihan eder. İşte Afganistan büyük sıkıntılar çekiyor. Rus işgalinden beri 30-40 sene oldu. Hala sıkıntıları devam eder. Çünkü ehli sünnettir. Anlatabildim mi? Doğu Türkistan sıkıntısı bitmez. Çin gavurunun altında inim inim inliyor. Çünkü ehli sünnettir. Filistin bu kadar en büyük dünyanın gavuruyla, Yahudisiyle, ambargosuyla uğraşıyor. Çünkü ehli sünnettir. Anlatabiliyor muyum? Bakın haritaya, şekle. Nerede sıkıntı var? Hep ehli sünnet bölgelerinde vardır. Çünkü bütün dünya batıl mezheplerden zaten bir şey olmayacağını bildikleri için kafirler ehli sünneti devleti olmasın diye, izzeti olmasın diye bütün gayretlerini göstermektedirler. Koca Şia devleti var dünyada, İran. Laf gelişi bir ağız dalaşı. Şöyleydi, böyleydi, şöyleydi, böyleydi. İçten pazarlıklar. Ondan sonra çıt yok. Çünkü neden? Onu orada ne yapacak? Bahreyn'i karıştırtacak, Suriye'yi karıştırtacak, Lübnan'ı karıştırtacak. O kadar ehli sünnete zarar vermek için onu maşa olarak kullanacak. Irak'ta öyle. Irak'a saldırttı, neler ettiler. Savaşlar, şunlar, bunlar. 10 milyon insan öldü İran-Irak savaşında. 10 milyon. Bu şimdikini söylemiyorum. Saddam dönemindekini söylüyorum. Şimdi hepten zaten kafirlerin işgali oldu. Ama hep bunlara kim yol açtı? Şia. Göz yumuyor, Amerika'ya göz kaş kırpıyor, gel diyor. Irak'a onların şeyi olmadan girebilir miydi? Türkiye yol vermedi buradan, tezkere geçmedi. Kim yol verdi oradan? Şia arkadan yol verdi. Adam, Irak'taki ehli sünnet insanlar gittiler, Irak'ta işgal güçlerine karşı direnmeye gitti. Bir de baktık arkamızdan, Şia bizi kurşundu. Yani biz Irak bağımsız kalsın diye gittik oraya, Irak'a yardım edelim. Irak'ın içindeki Şialar ehli sünnetini öldürdüler. Yani onun için ehli sünnet hak üzeredir, istikamet üzeredir. Onun için çok zulüm görür. Bu onun hak olduğunu gösterir. Onun için çok iftiralara maruz kalır. Bu onun hak olduğunu gösterir. Çile çeker. Bu da onun hak olduğunu gösterir. Kafirlerle anlaşamaz. Bu da onun hak olduğuna delalet eder. Bakın dünyada bir ehli sünnet üzere devlet ilan edemez. Değil mi? Bir tane ben ehli sünnet devletiyim işte. Afganistan bir etmeye kalktı. Bütün dünya başına çullandı, ne hale geldi. Değil mi? Onun için Allah ehli sünnete yardım eylesin. Amin. Ehli sünneti aziz eylesin. Amin. Ehli sünnet Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Bize de ehli sünnet şuuru ihsan eylesin. Amin. Ve en büyük kimliğimiz olarak, üst kimliğimiz olarak ehli sünnet şuurunda birleşmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Ehli sünnet olduktan sonra. Ne var? Adam burada benim can ciğer kardeşim, Ebu Bekir'i sevmezse, Ömer'i sevmezse, Ayşe anama söverse, iftira atarsa, ne yapayım ben öyle kardeşi? Öteden Afrikalı, bilmem Arap, Acem. Ama ehli sünnet. Ben onu öperim. Yalarım, yutarım. Mühim olan itikat. Aynı değerler, aynı kutsallar olacak. Kutsallar bir olacak. Bundan dolayı bu mübarek gece inşallah duaların kabulüne vesile olsun. Amin. Bunu unutamayız, bunu ihmal edemeyiz. Bu bizim vazifemiz. Siz de, bütün dinleyenlerimiz de mübarek cuma gecesi 15. gecede dua edelim inşallah. Çok dua edelim teheccüde inşallah. Bu bela kalksın ehl-i sünnetin başında. En azından Suriye bir huzura kavuşsun inşallah. Şimdi evvelce de belirttiğim üzere alimler ne diyorlar? İbadetle ihyası müstehap olan geceler var. Bunlar kaç gece? Takvimlere bakarsan 5 gece yazıyor kandil olarak. Ama ben size kitapta da yazdım, saydım. İhyası müstehap olan sene içerisinde kaç gece var? 14 gece var. İşte onun için bu 15. gecede nedir? O 14 geceden birisidir. Bu çok önemli. Mesela bu şeyde geçmez. Yani kandil listesinde değil bu gece. Ama aynı regaib gecesi gibi bir gecedir bu gece. Hiç farkı yok. Ama millet simit çıkarsa, kandil simiti, lamba yanarsa ona bakar. Bizim millet öyle, efendim, 14 geceden haberi yok. Bir de televizyonlarda Mevlid falan şey kandil yazacak. Mevlid anlar bağıracak falan. O zaman onlar öyle zannediyor. O çok fazilet kaybediliyor. Biz onun için ikaz ettik. Leyletün nısf min Recep. Recep'in yarı gecesi. Hiyelleti kellemullahu fiha Musa. O gecedir ki Allah Musa aleyhisselamla o gece mükaleme buyurmuştur. Tabi Miraç gecesi niye faziletli oluyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıktığı için. Regaib gecesi anne rahmine düştüğü için. Mesela bunların hep Kadir gecesi Kur'an indiği için. Şimdi bu 15. gece neden değerlenmiş? Musa aleyhisselamla Rabbim mükaleme buyurduğu için. Ve rafa İdris fiha ile sema. Yine niye değerlenmiş? İdris aleyhisselamı bu gecede göklere yükselttiği için. Bu da büyük bir şey. Miraç gibi bir şey. Cennete girdi, orada kaldı mübarek. Ve kulullahu teala, Allahu teala buyurur fi hazi leyleti, bu 15. mübarek gecede lil melaiketil müvekkeline bi devavinil ibad. Hepimizin amel defterlerimiz var. Sağımızda solumuzda yazıcı melekler var. Dosya tutuyorlar. İşte o kulların dosyalarıyla görevli meleklere Allah-u Teala ne buyuruyor bu gece? İnşallah hepimiz hakkında tahakkuk eyleye. Amin. Unzuru ila devavini. Ey meleklerim, bu kullarımın amel defterlerine nazar edin. Yani bakın. Fekullu seyyiyetini muhuha ve cealuhu mekâne ahsene. Amel defterlerinde ne günah buldunuzsa onu silin. Bu gece otomatiğe bağlanmış. Fakat mutlaka tabii namazlarını kılan Müslümanlar hakkındadır bu. Allah'ın davetine icabet edenler hakkındadır. Günahını bilip de estağfirullah diyenler hakkındadır, değil mi? Ne bileyim ben, namaz yok, abdest yok, hiç umurunda değil, günahım varmış yokmuş falan, onlar hakkında da gerçekleşecek bir müjdeye benzemiyor. Ama en azından bizim gibi günahkarlar ve günahlarını bilenler, suçlarını itiraf edenler, Rabbimin kapısına gelenler, işte namaz da onun kapısıdır, cemaat onun kapısıdır. E böyle bir de sohbete gelirseniz bu herkese nasip olmaz 15. gecede. E bir de sohbette bulunursan, bir de tevbe istiğfar ile bu nida bizim hakkımızda da gerçekleşecek inşallah. Divanlarına bakın, her ne kötülük varsa silin, yerine bir sevap koyun. Silmekle kalmıyor. Bir de sabaha kalkarız inşallah, ne kadar günahla girdik bu geceye o kadar sevapla çıkacağız. Günahlar sevaba dönecek ya. Bu boş gece değil ama bazı nesi var? Amelleri var. Yatsıyı cemaatle kılsan, sabahı da cemaatle kılsan var ya, bu müjdeyi alırsın. Ama ben ek gelir olarak ilaveten biraz fazla kar meraklısıyım dersen, bu gecenin namazları var. Bu namazları da size birazdan söylerim. Kılarsınız inşallah ve bu ecirlere nail olursunuz inşallah. Şimdi bu mübarek gecenin İdris Aleyhisselam'la ilgili rivayeti bir kısa söyleyeyim. Ondan sonra orucuyla ilgili, namazıyla ilgili faziletleri hemen bu kıssanın peşine zikredeyim. Rabbimiz Tebareke ve Teala buyuruyor, Estaizu billah ve zkur fil kitabı İdris. Kitapta İdris peygamberi an. İnnehu kâne sıddîkan. Çünkü o çok doğru dürüst, özü sözü bir yalan konuşmamış bir peygamber idi. Nebiyya. Hem nebi idi, hem sıddık idi. Ve rafa'nâhu, biz onu kaldırdık mekanen bir yere ki aliyya. Çok yüksekte olan bir mekana onu biz kaldırdık. Şimdi bu neresidir? Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte ne buyuruyor Resulullah? Sallallahu teala. Ra'aytu İdris leylete üsriye bi fis semai rabiati. Miraca çıkarıldığım gece İdris peygamberi dördüncü kat semada gördüm. Yeri neresiymiş? Dördüncü kat sema. İdris aleyhisselam, Semura radıyallahu anh rivayet ediyor. Mübarek, biliyorsunuz Adem aleyhisselamdan sonra gelen peygamberlerden, Nuh aleyhisselamdan da önce, çok eski, bir ismi de Ehnuh diye geçer. Bu mübarek peygamber bembeyaz yüzlü, uzun boylu, iri göğüslü, hem de enlik göğüslü, bedeninde tüy az, başında saç çok, iki gözünün biri diğerinden büyük. Allah Allah. İki gözünün biri diğerinden büyük. Göğsünde beyaz bir çizgi var, fakat alaca hastalığı değil. Böyle nokta var, ben gibi büyük. Bembeyaz ama hastalık var ya, bir deride renk açıklığı, öyle değil. Nurdan. Bu mübarek peygamber, Abdullah ibn Amr ibn As Hazretlerinin radıyallahu anhuma rivayetine göre Nuh aleyhisselamdan daha önce Allah Teala onu kavmine gönderdi ve la ilahe illallah demelerini emretti. Onlar inkar ettiler, imtina ettiler. Allah da onun kavmini helak etti. Birçok ümmetler haritadan silindi, tarihte geldi geçti. Peygamberlerini inkar edenlerin akıbeti vahim oldu. İbn Abbas radıyallahu anhuma buyuruyorlar, İdris aleyhisselam biliyorsunuz terziydi. Ne diyorlar? İdris Nebi hulle biçer. Öyle mi? Yunus Emre'den mi o? Öyle diyorlar. İdris aleyhisselam terziydi. Her iğneyi efendim kumaşa, elbiseye sokarken ne derdi? Sübhanallah. Her iğnede Sübhanallah. Kaldırır Sübhanallah. Devamlı zikir üzereydi. Bir gün o kadar zikrederdi, amel ederdi ki akşam olduğu zaman amel defterleri melekler tarafından asıl dosyaya intikal ederken yeryüzünde ondan daha faziletli bir insan olmazdı. Yani amel bakımından ondan çok amel eden bir kişi listede yoktu. Dünyadaki en ibadetli insan idi. Ve birçok tabii rivayetlerde İbn Ebi Şeybe'de de geçiyor, İbn Ebi Hatim'de geçiyor, birçok kaynaklarda İbn Abbas radıyallahu anhu'dan efendim İbn Münzir'in rivayeti var yine birçok rivayetlerde. O kadar takva sahibiydi, o kadar temiz bir nebi idi. Ömrünü, hayatını ikiye bölerdi. 3 gün insanlara vaaz ederdi, ders okuturdu, hayır öğretirdi. 4 gün yeryüzünde dolaşırdı, ev yok, park yok, dağ bayır. Sırf Allah'a ibadet ederdi. Böyle taksimat yapmış. Bir gün yaptığı ameller Allah Teala katına yükselirken ne kadar yükselir? Adem oğullarının tamamı dünyada ne kadar Müslüman var o zaman, ne kadar amel eden var, hepsinin ameli kadar, onlardan da daha belki fazla, bir tek İdris aleyhisselam amel ederdi. Bütün insanlar bir yana, o bir yana. Yani amel bakımından, fazilet ayrı. İşte böyle amel ederdi. Bir gün sıcakta giderken, güneşte çok yandı, bayağı terledi, bunaldı. Ya Rabbi dedi, ben dedi, bir gün bu sıcakta dayanamadım da, bu güneşi taşıyan melek güneşin dibinde güneşi kanadıyla çekiyor, götürüyor. Güneşi, bulutları, yağmurlar, efendim, ayı, yıldızları kim sevk ediyor? Melekler, görevli melekleri var götüren. Sen de tabii şimdi böyle göremediğin için, bir de bakıyorsun sabah güneş buradan çıktı, akşam nereye gitti? Buraya. Ne kadar mesafe var? Oo, güneşin doğduğu yerden battığı yere uçak gitse kaç saatte gider? Doğduğu yerden battığı yere. O güneş oradan oraya kocaca, dünyadan kaç kat büyük? Kaç? Yüzlerce kere, binlerce kere büyük. Oradan oraya geldi. Şimdi bir araba görsen, bir de baksan, şoför yok. Bir daha baksın bana. Hemen ne dersin? Ama uzaktan kumandayla işte. Değil mi? Hiç der misin ki araba kendi kendine gidiyor? Yine mutlaka uzakta ne var? Çocukların arabaları var, iyi ki. Oradan anlıyorsunuz meseleyi yani. Böyle buradan basıyor, oradan gidiyor ya. İşte öyle arabada gidince ne diyeceksin? Uzaktan birisi bunu kumanda diyor. Yoksa bu araba kendi kendine gider. Peki güneş gidiyor oradan oraya. Ay dolanıyor bacayı. Bu taraftan bu tarafa. Bir gece ay nereden çıkıyor? Akşam görünmeye başlıyor. Sabaha doğru ay nereye gidiyor? Ta nereye gidiyor? Güneş bir günde nereden nereye gidiyor? Ondan sonra ben dediğim zaman ki bunları melek götürüyor. Bu da diyor ki haydi ya melek bir şey görmüyoruz. Mesela araba gidiyor kendi başına desem deli misin hoca diyorsun. Ondan sonra sen kalkıyorsun diyorsun ki güneş kendi başına gidiyor diyorsun. Şimdi kim deli? Kim deli? Rapor verin hadi bakalım rapor. Kim derse ki güneş, ay, yıldızlar kendi kendine gidiyor o zır deli. Bakırköy'de de yer yok. Ama yani araba gidiyor kendi kendine gidiyor diye kimse inanmıyor. Deliye bile desen ki hadi be diyor kendi kendine gider mi? Değil mi? O zaman güneşin meleği var. Dedi ya Rabbi bu güneşin meleğine çok salat et, yardım et ona. Böyle dua diyor. Güneşin amiri melek de bir kere dedik ya Rabbi müsaade edersen şu İdris Aleyhisselam'a bir dünyada gideyim de ziyaret edeyim ona görüneyim ki. Bana hiçbir kimse dua etmedi bugüne kadar bir bu salavat okuyor bana dedi. Meleklere salavat okunur. Geldi ziyaret etti, görüştüler, ettiler. Onun ibadetlerini biraz izledi. Sonra İdris Aleyhisselam'a durumu arz etti. O İdris Aleyhisselam da dedi ki ya ben dedi duyduğuma göre dedi senin Ezrail Aleyhisselam'la aran iyiymiş. O da dedi ki görüşürüz dedi yani melekler tabii görevli melekler. Yani görüşürüz ederiz falan. Ya dedi benim de onunla bazı işlerim var ama bir aracı olsan da falan. Görüşecek. Sonra Azrail Aleyhisselam da tabii kulların amelleri meleklere arz ediliyor. Azrail Aleyhisselam da dört büyük melekten biri, meleklerin peygamberlerinden biri. O da İdris Aleyhisselam'a çok aşık. Nedir? Dünyada ondan fazla amel eden yok ya, herkese duyuluyor bu. Nasıl ki şimdi dünyada bir şey oluyor, herkes duyuyor ya. Burada şimdi bir adamın salih ameli olsa, onun görevli melekleri onu arz ediyor Rabbime. Dosyalar karşılaştırılıyor. Berat geceleri biliyorsunuz dosyalar alınması var, senelik dosyalar var, aylık arz var, günlük arz var, haftalık arzlar var. Rabbimize ameller arz ediliyor. Senelik arz Şaban ayında olacak inşallah, önümüzdeki ay. İnşallah. Aziz Aleyhisselam da onu tanıyor, seviyor. Onunla görüşmek istiyor. Bu güneşin amiri melek de buna bir aracılık edince Ezra Aleyhisselam diyor Rabbimden bir izin isteyeyim müsaade ederse ben de onunla çok görüşmek istiyorum diyor geliyor. Efendim dört gün seyahata çıkıyor ya İdris Aleyhisselam her ay hafta. Yani seyahat ne demek Allah yolunda işte çıkıyor. Allah'ın ayetlerini görüyor işte zikrediyor ibadet ediyor milletle uğraşmıyor. Üç gün milletle uğraşıyor dört gün gidiyor. Geldi selam verdi. Ey Allah'ın peygamberi senle arkadaş olmama izin verir misin? İdris Aleyhisselam tanımıyor. Melek olduğunu değil, insan şeklinde geldi. Ezra Aleyhisselam böyle aynı. Senin gibi falan insan. Şimdi böyle insan olarak gelse aramızda kimse kalmaz burada. Herkes kaçar. Çünkü bu boşuna gelmez diye. Geldi, tanıtmadı kendisini dedi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Müsaade var mı? Ne olacak? Dedi işte senden biraz dedi. Dedi ben zaten insanlardan kaçıyorum. Bu dört gün ibadete ayırmışım dedi. Sen ben nereden buldun şimdi? Kimse beni görmedi nereye gittiğimi. Ya dedi ben Allah'ın bir kuluyum dedi yani. Bana da dedi bir izin verirsen seni Allah'ın peygamberisin dedi. Seninle beraber olayım dedi. Tamam da dedi sen dayanamazsın dedi benimle arkadaşlar. Ben az yerim, az uyurum, az içerim, sıralı ibadet. Sen dedi bu sefer bana yani... yük olursun yani ben kalkarım seni kaldıracağım edeceğim seninle mi uğraşacağım gibi sen dayanamazsın dedi. O da içinden diyor ki sen mi dayanamazsın ben mi dayanamam görüşürüz diyor. Dedi inşallah dedi Aziz Aleyhisselam diyor. Umarım umarım Allah bana bir güç verir dedi ya. İnşallah dayanırız falan. Artık bir gün bütün yol boyu gittiler. Zikir, ibadet, namaz, şükür falan hiç yemek, içmek. Biz olsak iki saat gitti mi? Bir mola verelim arkadaşlar. Çay içmedik. Zaten sigara içiyorsa hiç dayanamaz. Ondan sonra ya bir arkadaşlarla yola çıkıyorum. Üç saatte bir karınları acıkıyor ya. Ondan sonra bana diyorlar ki hoca seninle gezen aç kalır. Ben zaten şeker hastasıyım. Bir dilim yiye karnım küçülmüş. Yemek de yiyemiyorum ki ben. Hakikaten. İnsülin falan vurmasam 2-3 gün yemeden dururum. Fakat insülin vurun şeker düşüyor. Mecburen işte karbonhidrat almamız gerekiyor. Bir dilim falan. Sabah bir dilim yorum ondan bazı kere oluyor, akşam 10-12 falan. Yanımda adam geziyor. Ya hoca bizi açlıktan öldürdün. E niye öldürdün? Git oradan tost yaptır ya. Bana ne ya? İlla lokantaya mı gideceğiz? E şimdi yemek yok, içmek yok, bir şey yok. İdris Aleyhisselam bakıyor bu dayanıyor mu bayanıyor mu? Tık yok. Melek ya zaten yemiyor, içmiyor ki. İdris Aleyhisselam da onu bilmiyor. Şimdi bir gün geçti. Artık akşama doğru bir yere vardılar. Bir koyun çobanı gördüler. Ezra Aleyhisselam İdris Aleyhisselam'a diyor ki ey Allah'ın peygamberi biz diyor çıktık seyahata ya. Nerede geceleyeceğimiz belli değil. Belki diyor gideceğimiz yerde de yemek de bulamayız. Onu da imtihan ediyor şimdi. Yemek de bulamayız. Burada da hazır bir çoban bulduk. Biraz süt sağdıralım da yanımıza biraz süt alalım. Gece nerede kalırsak da bir süt içeriz. Halbuki kendisi için değil. Bir bakıyor ki onun durumu nasıl. Tevekkülü nasıl yani. Akşam oldu bir şey yemedi ama. İdris Aleyhisselam tabii oruçlular. Diyor ki iftarı diyor sütle yaparız bazı. Yeter diyor yani sütle iftar etsek. Bizde hiç süt falan, hurma falan. Biz dedik ki doktora demiş ya periz listesini bunu yemekten önce mi yiyeceğiz sonra mı yiyeceğiz doktor bey dedi. Şimdi siz şimdi burada oruçluydunuz iftar ettiniz falan. Tabii evde hazırlık vardır size şimdi. Siz burada geldiniz falan 10 dakika molada ne yutturabilirseniz. Millet ondan 5 gün oruç tutuyordu sizin şuradaki 5 dakikada yediğinizle biliyorsunuz. 3 hurma 5 hurma götürürsen 5 dakikada sen 30 hurma da yersin. Yani sahabe bir hurmayla harbe gidiyordu tabii ki. Dedi yani biraz süt alsak dedi. Akşam da bir yerde nerede geceleyeceğimiz belli değil dedi. Çıktık senden Allah yoluna. İftar yaparız. İdris Aleyhisselam hemen bozuldu. La te'ud ila misliyaza. O da onu tabii zannetti karnı acıktı zannetti işte. Bir daha sakın dedi böyle şeyler konuşmak yok. Niye? Allah bize rızkımıza kefil. Neredeyse oraya rızkımızı gönderir. Nerede kalacağımız belli değil. Allah bilmiyor mu dedi nerede kalacağımızı. Sakın bir de öyle konuşma falan. O da estağfurullah falan dedi. Baktı ki İdris Aleyhisselam'ın durumu sağlam. Bir sıkıntı yok. Efendim. Dedi ki sonra akşam oldu gittiler. İşte gece karandı bir yerde kaldılar. Bir rızık geldi. Nereden geliyor? Allah gönderiyor. Yerden de bitirebilir. Sofra çıkar. Gökten de sofra iner. İsa Aleyhisselam'a gökten sofra indi mi? Kur'an'da sofra suresi var mı? Adı ne? Maide suresi. Ne demek? Sofra işte. He? Yunus Emre'ye bile sofra indi de İdris peygambere mi inmeyecek? İki tane dervişle Yunus Emre arkadaş oldu. Dediler Yunus Emre'yi de tanımıyorlar. Adını duymuşlar da şimdiki gibi resim mesim yok tabii. Büyük veli diye duymuşlar ama tanımıyorlar. Adam Beyazıt Bestami bile tanımıyorlar da. Geldi birilerinin yanına onlar da onu çok methettiler. O da bırakın şu bozuk adam falan diye kendisinin aleyhine konuştu. Bir de dayak yedi. Hala demiyor ki ben Beyazıt Bestami'yim. Öpün elimi falan. Kürek gibi bir de uzatıyor ya bizim bazı hocalar, şeyhler böyle. Hoca Beyazıt Bestami dayağı da yiyor. Demiyor ki ben sizin methettiğiniz adamım. Diyor ki bırak siz bozuk adamı diye falan. Kendisine sövüyor falan. Sen nasıl evliyaya söversin diyorlar. Dövüyorlar onu. Yunus Emre de gitti dervişlerle. İki derviş bunu yanaştırmıyorlar falan. Ya diyorlar sen bize ayak uyduramazsın. Onlar da çok ileri seviyede tasavvufta çok ilerlemiş. Keşif keramet. Kırıla gidiyor. Yunus Emre de dedi ki ya ben de size geleyim arkadaşım. Ben de zikrederim şükrederim. Ne var dedi falan. Dediler dur bakalım neyse. Bizde arkadaş olmanın ağır şartları var falan falan. Bir gün geldi hemen. Akşama kadar gittiler aç açık. Bir yere konakladılar. Onlardan birisi bir dua etti. Efendim? Bir sofra indi. O sonra bir gün geldiler öbür arkadaşı. O da dua etti. Sıra Yunus'a geldi. Dedi ki ya Rabbi dedi ben şimdi rezil etme beni dedi. Bunlar dedi bu işi alışmış dedi yani kerametler kırıla gidiyor. Ben dedi bu işlerde senin iltifatına mazharımı mertebem nedir bir şey bildiğim yok. İçinden dua dedi ki ya Rabbi dedi. Bunlar kimin hürmetine istiyorlarsa dedi bana da onun hürmetine ver dedi. Dualar gizli iki sofra geldi. Ondan sonra ay mübarek sen ne mübarekmişsin falan dediler. Ondan sonra dedi ya dedi. sorması ayıp dedi. Siz kimin hürmetine istiyorsunuz dedi. Dediler ki bir Yunus Emre var Allah dostu velilerden dediler. Biz hep onun hürmetine istiyoruz. Sofralar geliyor yiyoruz dediler. Anladın? İdris Aleyhisselam'a sofra mı gelmeyecek? Koca peygamber. Sofra geldi. Şimdi İdris Aleyhisselam Ezra Aleyhisselam'a dedi ki hadi buyur ye dedi. İdris Aleyhisselam dedi ki vallahi sana peygamberlik nasip eden Allah'a yemin ederim iştaham çekmiyor dedi. Bu sefer İdris Aleyhisselam baktı ki sen dayanamazsın dedik ama biz dayanamayacağız herhalde dedi. Biz yemek geldi yiyeceğiz bu yemiyor. Bu sefer anladı ki bak o çoban oradan yemek alalım dediğinde de derdi süt değil. Çünkü şimdi geldi sofra yemiyor. İdris Aleyhisselam dedi ki ben dedi beşerim dedi ben mecbur yiyeceğim dedi biraz. İdris Aleyhisselam yemeği yedi kalktılar namaza. Sabaha kadar kılıyorlar. İdris Aleyhisselam tabi bayağı bir yorgunlaştı gecenin sonuna doğru. Hafif böyle bir uyuklayacak, yorgunlaşacak. Ezra Aleyhisselam ne uyku var, ne esnemek var, ne başını eğmek var. Namaz devamdı. 1000 sene kılar. Dünya kurulmadan kıyama durmuş melek var. Hala rükâ eğilmemiş. Allah Allah. İdris Aleyhisselam baktı arada bir ayılıyor böyle. Bakıyor bu sıralı namaz. Yemek de yemedi. Falan Allah Allah dedi. Hayırdır inşallah dedi. Efendim şaşırdı. Yahu dedi ben dedi ibadette benden daha kuvvetli insan olduğunu dünyada bilmiyorum. Bildirilmedi bana. Ama sen benden kuvveti çıktın dedi. Halbuki o insan değil. Ama öyle zannediyor. Bu benden daha kuvvetliymiş dedi ya. Ben ibadetimi küçümsemeye başladım dedi. Ben ne yapıyormuşum ya? Bu yemiyor, uyumuyor. Ondan sonra sabah oldu. Yine yola devam ettiler. Bir üzüm bağına geldiler. Gündüzün sonuna doğru. Hazreti Ali Aleyhisselam dedi ki ey Allah'ın peygamberi. Akşam nereye gideceğimiz belli değil. Birkaç salkım üzüm alsak dedi. Şimdi o dedi ki yahu dedi Allah ben sana demedim mi bir daha böyle şeyler söyleme. Allah rızka kefil. Nerede gecelersek oraya rızkımız gelir. Yine akşam oldu. Rızıklarını Rabbim gönder. İdris Aleyhisselam yedi. Ezra Aleyhisselam'a dedi. Ya buyur ye. Allah'ın peygamberi dedi. Hiç canım çekmiyor dedi. Yine yemeyince ulan. Demek bu üzümü kendine istemiyormuş dedi. Kalktılar namaza. İdris Aleyhisselam gecenin sonuna doğru tabi biraz dalıyor falan. Yorgunluk bastı. Ezra Aleyhisselam ne yoruluyor ne uykusu geliyor. İdris Aleyhisselam dedi ki canım kudret elinde olan Allah'a aşkı için bana doğruyu söyle. Sen insan değilsin dedi. Ölüm meleği de yalan mı söyleyecek hiç? İnsan, melek yalan söyler mi? Dedi olabilir dedi yani. Ecel lesim beni Adem. Ben Adem oğullarından değilim. İdris Aleyhisselam dedi ya kimsin? Dedi ene melekül mevt. Ben ölüm meleğim. Dedi ki bana bak bir emir mi aldın da geldin? Ümür tefiye bir emrin. Yani vaktimiz mi geldi? Dedi ki bir emir alıp gelseydim 2 gündür sen gezemezdin dedi. Lev ümürtü fike bir emrin manazlar tüke göz açtırmazdım sana dedi. Lakin dedi ben seni Allah için seviyorum. Allah'tan izin aldım senin sohbetinde arkadaş olarak geldim. İdris Aleyhisselam dedik ya 3 gün 3 gecedir beraber geziyoruz. Bu kadar mahlukatın hayvanların canını da o alıyor. Denizdeki balığın canı çıksa Ezra Aleyhisselam alıyor. Yani bütün canlıların canını o alıyor. Ya 3 gün 3 gecedir hiç yanımdan ayrılmadın dedi. Bu arada dedi hiç ölen olmadı mı bu kadar mahlukatta? Şimdi soruyorlar ya trafik kazasında 10 kişi bir anda öldü. Bu Ezra Aleyhisselam hepsinin canını birden nasıl aldı? Böyle soruyorlar ya filozof tipler. İdris Aleyhisselam da ona o zaman sordu onu. 5000 sene evvel, 6000 sene evvel. Dedi ki ya hiç kimse ölmedi mi dedi. Vellezî ekremeke bin nübüvvet. Ya Nebiyyallah. Bela. Ey Allah'ın peygamberi sana nübüvveti ikram eden Allah hakkı için. Ölmez mi dedi. Ne kadar canlının canı çıktı dedi. 3 günde. İnni ma'ak min hîni ra'eyt. Sen gördüğün zamandan beri ben seninleyim. Ve inni ekbudu nefsemen ümit bi kavzı nefsî fî meşârikil ard ve megâribiha. وَمَدْ دُنْيَا كُلُّهَا عِنْدِي اِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْمَائِدَ بَيْنَ اَدِي الرَّجُلْ يَمُدُّ يَدَوْ لِيَتَنَاوَلَ مِنْهَا مَا شَاءَ. Bilgiye bak, şu ilme bak. Ben seninle duruyorum ya dedi. O anda kimin canını almam emrediliyorsa, doğularda batılarda dünyanın alemlerin neresinde kimin canı alınacaksa onu da o arada alıyorum dedi. Dedi bu nasıl iş? Dedi ki bütün dünya benim gözümde adamın önündeki sofra mesabesindedir. Elini uzatır sofradan nasıl alırsa oradan alıyorum dedi. Cımbız gibi çekerim alın. Anladın mı şimdi? Tam Fatih Altaylı'nın soracağı tipler yani sorulardan mesela. Cevabınız hazır olsun. Ondan sonra da hoca sen bu kadar şeyi nereden biliyorsun? Ya? Mübarek senin gibi gazete okusam bir şeyden haberim olmaz. Ben tefsir okuduğum için haberim oluyor. Şimdi bunu gazetede yazmaz ki. Ondan sonra diyorlar Cübbe hocanın reytingi yüksek. Niye yüksek? Millet diyor ki kimseden duymadıklarımızı duyuyoruz. Ben uydurmuyorum ki. Kimse kitaba bakmıyor ki. Hocalar nasıl ilahiyattan profesör oldum etiketim var diye sallıyor. Hiç kitaba bakan yok. Halbuki kitapta bunlar var. Ondan sonra nereden buluyor ya? Cennette ne yiyeceğine kadar anlatıyor. Hadisler hepsini anlatıyor. Ama sen kitap okumuyorsun ki. Hey! Hevai nefse daldın asman. Aziz hadis tefsiri fıkıh kaldın ya anda. Ya şimdi bir fesat koptu cihanda. Eğer alim, eğer abid bu şanda. Hocası, sofusu diyor, tefsir hadisi bıraktı diyor. İsmet Baba 150 sene evvel, 200 sene evvel. Şimdikilerde nerede tefsir okuyan mı var hadis? İlimler buradan çıkar. İdris Aleyhisselam dedi ki, sen hangi Allah'ın hatırı için beni seviyorsun ya, ben de senden istiyorum. Benim senden isteklerim var. Ne olur onları yerine getirir misin? Ne istiyorsan işte ey Allah'ın peygamberi. Dedi ki istiyorum ki bana bir ölümün acısını tattırasın. Dedi ki bu ruhumla cesedimi dedi böyle bir ayır. Ölümün tadını bir efendim tadayım. Sonra ruhumu bana geri iade edersin. Dedi ki Aleyhisselam bir bunu ben Allah izin vermeden kimsenin canını alamam. Sonra geri hiç veremem. Bir. İkincisi dedi kalırsın öyle demek istedi. Ondan sonra hadi aldık nasıl vereceğiz dedi. Bir daha bir şey var dedi. Sen niye istiyorsun dedi bunu. İdris Aleyhisselam dedi ki yahu dedi ara sıra uykum geliyor dedi. İbadet ederken böyle bir uyuklama oluyor ya dedi. Bu ölümün acısını tadarsam uykum kalmaz ölünceye kadar bir daha uyuyamam dedi. Ya dedi sen iyi bir şey istiyorsun ama Rabbimden izin istiyorum. Şu anda izin istiyorum. Allah Mevla ile o anda görüşüyor izin istiyor. Bizim de imkanımız var. Ellerimizi açsak ya Rabbi desek bir kul ya Rabbi dese lebbek ya Rabbi buyur kulum diyor Allah. Ama biz tabii duyamıyoruz. Duyamayınca da ya hiç nida gelmiyor bir şey gelmiyor. Hoca diyor ki nida gelir şöyle olur şu namazı kılana nida gelir falan. Bana da bir şey geldi yok. Boşuna kılıyoruz senelerdir falan. Böyle şeytan adamı gavur eder. Ya herkese duyururlar mı sen melek misin? Ondan sonra dedi ki Rabbimden izin istedim. Rabbim izin verdi. Hemen oracıkta canını aldı. Ruhuyla cesedini birbirinden ayırdı. İdris Aleyhisselam düştü öldü. Allah. Tamamen öldü. Sonra Allah ruhunu iade etti. Böyle başladı yüzünü silmeye. Kalktı böyle. Öldü dirildi ya. Allah Allah. Dedi ya Nebiyallah. Allah ben seni çok sevdim, arkadaş olmaya geldim. Hiç istemezdim dedi sana bir böyle acı tattırmak benim niyetimde yoktu. Sen istedin dedi ben. Ben ne yapayım? Dedi ki nasıl buldun? Ey ölüm meleği ben çok rivayetler biliyorum. Ayetler, hadisler tabii peygamber o da vahiye muhatap. Ama dedi bu ölüm benim duyduğumdan, bildiğimden çok daha zormuş dedi. Hatta bir rivayette diyor ki canlı bir koyunun cesedinden canlı canlı diriyken postunu soymak gibi acı geldi diyor. Biz nasıl öleceğiz belli değil. Allah iman selameti nasıl. Ya Rabbi ölümün acısını tattırma ya Rabbi. Her gün 100 kere Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh diyen öldüğünü hiç fark etmeden ölür diyor. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. Sonra dedi ki bir isteğim daha var. Buyur o nedir? Ya bir cehennemi de görsek dedi. Şöyle bir kenarından baksam dedi. Dedi ki senin cehennemde ne işin var ey Allah'ın peygamberi? Allah seni uzak etsin dedi ya. Sana hiç göstermesin sen niye istiyorsun dedi. Böyle bir şey. Ben umarım ki sen cehennemi görmeyeceksin. Ehlinden olmayacaksın. Yok yok dedi. Allah'tan daha çok korkmam için bir cehennemi de görmekte fayda var dedi. Korkum artsın dedi. Dedim Mevla'dan izin isteyelim. Mevla'dan izin istedi. Rabbim izin verdi. Cehennemin kapılarından İdris Aleyhisselam'ı ne yapıyor? Ne yaptı biliyor musun? Kanadını aldı. Öyle istasyona gideceksin, benzini kontrol edeceksin, mazot bitti mi, pilot uyudu mu, sarhoş mu? Bilmem. Kanadını aldı gitti. Bir anda nereye gidiyor? Cehennemin kapısına. Allah Allah. Miraç gecesi Resulullah gitmedi mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Cehennemin kapılarından bir kapıdan getirdi. Bekçiye seslendi. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Kimsin dedi cehennemin bekçisi. Ölüm meleğim dedi. Başladı titreme. Çünkü onlarda da ölüm var ya. Bir emir mi aldınız efendim dedi benim hakkımda. Gidiyor muyuz dedi. O dedi ki yok yok bir şey yok dedi. Emir alsam zaten sana dedi. Gel falan diye çağırmazdım dedi seni. Herkes korkuyor Ezrail aleyhisselam dedim. Melekler de korkuyor. Herkes ölecek. Küllü nefsin daikatül mevt. Her insan ölecek demiyor Kur'an. Her canlı ölümü tadacak diyor. Bu sefer bu dedi Allah'ın peygamberi İdris aleyhisselam. Evet. Mevla'dan izinliyiz. Cehennemden kapısından aç. Bir kenarından köşesinden bize göster. İğnenin deliği var ya gözlen görülmez ha. İğnenin deliği kadar cehennemden bir yer açtı. Öyle bir gürültü, öyle bir ses, öyle bir sıcaklık ve hararet koptu ki İdris aleyhisselam bayıldı düştü. İğnenin deliği kadar yerden. Ayıldıktan sonra dedi ki, işte hemen Ezra aleyhisselam dedi, kapatın, kapatın dedi. Vallahi böyle. İğnenin deliğine ne geliyor bak. Öyle gürültü var Allah'ım ya Rabbim. Bu gürültü zaten hiçbir işkence olmasa gürültü yeter ya. Koku yeter. Hapishanede ben Bandırma cezaevinde o yanımda tavuk şey vardı. Fabrikası. Öyle bir koku var o Bandırma cezaevinin yanında. Bir de yaz var ya sıcakta kaldım orada. Aman ya Rabbi dedim yani. İnsan birkaç ay fazla yatar da başka bir yerde yatsın. Bu nasıl kokudur ya Resulallah. Yani cehennemde sırf kokudan bir azap. Gürültü ne demek biliyor musun gürültü? O gürültü adamı ne yapar ya? Sıcaklık hiç dayanılmaz. Allah Allah. Ya Rabbel Alem. Ölüm meleği hemen ayıldı. İdris Nebi bayılmıştı. Ayılınca Ezra Aleyhisselam yüzünü sildi. Dedik ya o hiç dedi biz seninle bir iki gün arkadaşlık etmeye geldik. Çok sana da sıkıntı verdik falan. Yok dedi ben istedim dedi. Nasıl gördün durumu dedi. Vallahi ben cehennemi vahiylerden biliyordum ama bildiğimden çok daha fecaatmiş dedi. Ey ölüm meleği bir hacetim daha kaldı. Başka da bir şey kalmadı. Nedir o? Cenneti de bir gösterdi. Dedi ki Allah'ımdan izin isteyeyim. Mevla müsaade etti. Yani bir Allah müjde dedi sen cennet ehlindensin. Cennetin ehlinin en hayırlısı peygamberler sınıfındansın. Yakında zaten cennete gideceksin. Fakat şu anda ne lüzum var? Dedi benim senden isteyeyim. Rabbim de izin vermiş. Bir görmek istiyorum. Cennete aşkım, hırsım, talebim daha kuvvetlensin. Aldı cennetin kapılarından birine götürdü. Rıdvan'a seslendi. İçeriden bazı bekçiler, görevliler. Buyurun kim o? Dedi melekül mevt, ölüm meleği. Başladılar titremeye dediler. Bir emir mi aldınız bizim hakkımızda? Yok dedi bir emir almadım. Allah'ın peygamberi İdris Nebi geldi. Cennetten bir açın da biraz görecek. Cennete girdi. O serinlikler, o hoş kokular, o rayhanlar. Allah kalbi bütün oraya takıldı. Daha kapı açıldı içeri tam girmeden. Dedi ki bir de girelim de dedi biraz bir şey yiyelim meyvelerden falan da yiyelim. İçeri girmek istiyor biliyor musun? Girince bir daha çıkmamak için. Bir de dedi suyundan içelim dedi. Daha çok isteğim artar, ibadete karşı hevesim artar. Ya buyur gir dedi. Girdi meyvelerden yedi, cennet suyundan içti. Ölüm meleği dedi hadi dedi çıkış zamanı geldi dedi. Efendim? Allah seni peygamberlerle beraber kıyamet günü zaten cennete getirecek dedi. Şimdilik bu kadar dedi. Ama İdris aleyhisselam bir ağacın dalına tutundu. Dedi ki ma ene bi haricim minha ben buradan çıkmam. İstersen de seninle mücadele ederim. İdris aleyhisselam Ezra aleyhisselam dedi ki ya Rabbi ben bu kadar yetkili değilim bunu burada cennette bırakma. Dünyadan aldık cennete transfer oldu. Ben dedi bunun benim elimde değil. Ne olacak? Bu dedi benimle mücadele et. Allah Teala buyurdu ki kadıyl husumete. Tutuş ondan bir dedi. Mahkemeye tutuş ondan bakalım. Kim haklı çıkacak? İkiniz de delillerinizi ortaya koyun. Şimdi İdris Aleyhisselam ölüm meleği dedi ki sen de ne bana karşı ne delil getireceksin dedi ya. Ayetlerden delil getireceğim dedi. Birinci ayet. Küllü nefsin zâikatül mevt. Her canlı ölümü tadacak. Ben de tattın mı? Dedi tattın. Peki dedi. Efe mâ nahlu bimeyyitin illâ mevteten el-ûlâ. Cennete girenler diyecekler ki biz artık ölmeyeceğiz. Dünyada bir kere ölüm var onu da tattık diyecekler dedi. Ben de bu lafı söylemeye hakkım yok mu dedi. E var. Peki dedi. Allah bir daha bir kulunu iki kere öldüreceğine dair bir ayet var mı dedi. Yok. Kâne alâ rabbike hatmen maktiyâ. Hepiniz cehenneme uğrayacaksınız. Peygamber olsun veli olsun. Herkes bir cehenneme uğrayacak. Bu kesin Allah'ın kararıdır. Meryem suresinin ayeti. Çünkü Sırat köprüsünden geçilecek. Sırat da cehennemin üstünde kurulacak. Hani cehennemde yanmayacak ama oradan geçecek, uğrayacak. Yolu geçecek. Müslüman geçerken cehennemin alevi sönecek. Cehennem hatta seslenecek. Çabuk geç senin imanının nuru benim alevimi söndürüyor. E ben dedi cehenneme uğradım mı dedi. Allah'ın kesin kararı ya herkes uğrayacak. Uğradın. Peki. Şimdi cennette miyiz? Cennetteyiz. Allah Teala ne buyur? Ve ma hum min abi muhracin. Cennet ehli cennetten çıkarılacak değildir. Ben de buraya girdim mi dedi. E girdim. Girdikten sonra çıkmak yok. Allah'ın hükmü böyledir. Onun için ben burada kaldım dedi. Efendim Allah-u Teala ölüm meleğine vahyetti ki Ezra Aleyhisselam dedi ya Rabbi ben buna ne cevap vereyim? Mevla buyurdu ki hasameke abdi İdris. İdris kulum seni mağlup etti. Fe ve izzeti ve celali izzim celalim hakkı için inne fî sâbıkı ilmi kabl en ehlukav ve nûlâ mevte aleyhillel mevte telleti mâtehâ. Benim ezeli ilmimde ben biliyordum. Ta onu yaratmadan önce biliyordum ki o bir öldü dirildi ya senin vasıtanla ondan başka bir daha ölmeyecek. Ben onu ezelde karara bağlamıştım zaten. Ve enne uleyse bir haricim mina. Ve enne udhulül cennefis saatilletin dekhale. Bu şimdi seninle girdi ya o vakit cennete gireceğini de ezelde yazmıştım dedi. Ve enne uleyse bir haricim mina. Oradan da çıkmayacağı da kazada kaderde var. Feda ya melekel mevt. Ey ölüm meleği dedi. Öyleyse onu bırak. Hucceti kuvvetli çıktı dedi. Seni de mağlup etti. Böylece İdris Aleyhisselam cennette karar etti, yerleşti. Bu sefer bazı melekler dediler ki ya Rabbi bizi İdris peygamberden kaç bin sene evvel yarattın. Sana göz açıp kapayacak kadar günah işlemedik. İdris Aleyhisselam daha birkaç sene evvel, onlara göre birkaç gün oluyor yani. Onlar binlerce sene evvel yaratılmış. Birkaç gün evvel yarattın. Cennete de bizden evvel soktun. Hikmeti nedir? Allah-u Teala buyuruyor. Ya melâketi innemâ halaktukum li'ibâdeti ve tesbihî ve zikri. Ben sizi ibadetim, tesbihim, zikrim için yarattım. Ve cealtü fiyâ lezzetekum. Sizin lezzetinizi zikre koydum. Meleklerin nefesi bizim tesbihimiz. Melekler yemezler, içmezler. Cinsiyet yok, erkeklik, dişilikten münezzehler. Onların tadı zikirde. Ve leme ceallekum lezzeten. Fî mat'amin ve lâ meşrabin ve lâ fî şeyin sivâ. Ben size yeme içme, cima gibi hiçbir lezzet vermedim. Ve kavveytukum aleyhâ. Sizi zikre karşı kuvvetli kıldım. Ama bu İdris peygamber öyle değil. Bu beşer, insan bu. Ve cealtü fil ardı zînete ve şehevât vel lezzât vel maâsî vel meharim. Dünyaya süsler, şehvetler, lezzetler, günahlar, masiyetler, haramlar koydum. O bu kuluma da nefis şeytan musallat ettim. Ve ne üstene bezelke kullu min ecli ve atara hawaya ala hawa ve ridaya muhabbeti ala rida muhabbeti. Bu nefsini yendi, şeytanı yendi. Benden sebep bütün lezzetleri terk etti. Uykusunu, yemeği, içmeyi terk etti. Bunun zoru var. Uykusu bastırıyor, karnı acıkıyor. Sizin bir karnınız acıkmıyor ki. Uykunuz gelmiyor ki. Sen 10.000 sene ibadet yapsan bunun bir günlüğü senden eftaldir. Çünkü neden? Cihat var. Nefisle şeytanla cihat var insanda. O zaman o benim rızamı, sevgimi canının sevgisinden üstün bildi. Femen erade minkum en yedhule medhale İdris. İdris gibi cennete şimdiden girmek isteyen varsa fel yehbit ilel arz. Dünyaya insin. Ona nefisle şeytanı da yükleyin. Ondan sonra fel ya'budni bi ibadeti İdris. Bana İdris kadar ibadet yapabiliyor mu bakalım onu görelim. Nefis ve şeytanla birlikte. Ve bi'amele bi'amel İdris. فَاِنَّ عَمَلْ فَاِنْ عَمِلَ مِسْلَ اِدْرِيسْ اَدْخِلُهُ مَدْخَلَ اِدْرِيسْ. Eğer dünyadaki imtihanı kazanırsa onu da şimdiden cennete sokacağım. وَاِنْ غَيَّرَهُ بَدَّلَ اِسْتَوْجَبَ مَدْخَلَ الظَّالِمِينَ. Ama değiştirirse, nefis şeytana uyarsa, zalimlerin yeri ne? Ateşe sokarım ha. Melekler dediler ki, ya Rabbi, sevap da istemiyoruz, azap da istemiyoruz. Biz böyle iyiyiz, razıyız ya Rabbel alemin dediler. Çünkü neden? Risk var. Nefis şeytan binerse melek olsa ne yapacak? Meleklikten çıkacak. Bu sefer bizim durumumuza düşecek. Yalnız işte üç tane melek, Harut Marut var, bir melek daha. Dediler ya Rabbi biz razıyız, bizi imtihan et. Ondan sonra anlatmayayım şimdi neler oldu neler oldu. O iki melek indiler. Üçü birden indiler. Ya Allah Teala vahyetti ki en büyük günah dört tanedir. Başka ne yaparsanız affedeceğim, bunları yaparsanız affetmeyeceğim. Bir, puta tapmayacaksınız. İki, kan dökmeyeceksiniz. Üç, içki içmeyeceksiniz. Dört, yasak nikahsız kadına kadınla birleşmeyeceksiniz. Aynı yaptı onları. İmtihan olmak için nefis şeytan verdi. Yaptı onları ne? İnsan. Bu sefer bir tanesi zor şer kurtardı. Ama Harut'la Marut, Zühre denen bir kadına ne yaptılar? Kandılar, aldandılar. Efendim, dört gün dünyada kaldılar. Böyle insanlara üç gün hayır öğrettiler. İbadete davet ettiler. Tam dördüncü gün oldu. Çok güzel bir kadın gördüler. Zühre adında, onunla fitnelendiler. Takdiri ilahi. Ondan sonra o da onlara dedi ki, efendim ben sizinle birleşemem, kocam var, onu öldürürseniz. Ondan sonra bir ne yapalım ne edelim, o üçüncüsü dedi ki ben bu işleri yapmam. Allah onu kurtardı, doğru semaya kaldırdı. Yapmam dediği için imtihanı kazanıp gitti. Yerine döndürdü tekrar onu. Fakat bu ikisi dediler ki ya bize kan dökme, bir de yasak kadınla evlenme dendi. Fakat biz şimdi ne yapalım? Mecbur şimdi bu kadınla birleşmek için yapalım, sonra tevbe ederiz dediler. Tevbe ederiz dediler ve kocasını öldürdüler. Ondan sonra dedi ki benim bir putum var, ona bir taparsanız, bir secde yaparsanız ben size kendimi teslim ederim, bir secde yeter dediler. Bütün belalara efendim düştüler, tevbe ederiz dediler. Ondan sonra efendim bir de şarap içirdi onlara. Onsuz keyfim gelmiyor dedi. Onu da içtiler. Böylece bütün günahlara dört günün üç gün ibadet, dördüncü gün düştüler. Ondan sonra hepsinden tevbe ederiz derken efendim bunlara tabi Allah tevbe de nasip etmeyecek ya. Çünkü bunları yaparsanız affetmemse buyurdu. Gök kapıları bunlara kapandı. Artık hiçbir efendim irtibatları mana alemiyle kalmadı. Rabbimiz buyurdu halle aleyküm asakati, gazabım size hülül etti. Azabım size teveccüh etti. Siz bu kadar zaman ibadette durdunuz ama nefis şeytan size yüklenip de insan hükmüne dönünce bana isyan ettiniz. Şimdi melekler Allah'a isyan ederler mi? Etmezler. Ama ne zaman? Melekken. Allah bir meleği insan yapıp ona nefis şeytan verirse o zaten melek isyan etmiş olmuyor ki. Anladınız mı ne demek istiyorum? O melek değil ki o zaman. Nefis şeytan vereceğim size dedi. Böylece sonunda yine Allah Teala buyurdu ki ister dünya azabını seçin, ister ahiret azabını seçin. Mutlaka size azap edeceğim. Onlar da biliyorlar ki dünya azabının süresi ne kadar uzun olsa da sonu var. Ama ahiret azabının sonu yok. Dediler biz de dünyada azap et, mahşere kadar azaba razıyız dediler. Ve yine de bildikleri için bak işi kurtardılar, ahirette azapta yine kurtardılar. Dünya azabını tercih ettiler. Babil denen yer var ya. Ve ma unzile alel melekeyni bi Babil'e Harut'e ve Marut, Bakara suresinde diyor. Babil'deki iki meleğe indirilen büyü ilmini de onlara indirdi. Harut'la Marut diye Kur'an'da da geçer. Onlar da bir orada bir kuyuda başları aşağı doğru, kafaları aşağı doğru zincirle asılmışlar. Kıyamete kadar bir zincire bağlı. Orada ölmek de yok. Ölmüyorlar. Öyle asılı duruyor. Azapları bu. Şimdi Amerika belki bulur onlar, bilmiyorum da incelesin bakalım hangi kuyunun neresindeler. Allah'ın böyle ne ne mahlukları var, ne adalarda. Koca Yecüc Mecüc kavimleri var, daha onları bulan yok. Dünyada yaşıyorlar. Böyle bir mesele. İdris aleyhisselam girdi cennete, bir daha çıkmadı. Rabbimle vahyetti. Bi emri degalel cenne, bi izni degalel cenne. İdris Nebi benim iznimle cennete girdi ve bi emri la hurucu minha, benim emrimle de bir daha cennetten çıkmayacak. Hangi gece olmuş bu iş? Bu 15. gece. Çok önemli bir hadise değil mi? Onun için 15. gecenin çok önemi var. Şimdi efendim gelelim Allah'ımızın bir vahyine. Ehabbu leyyam ile yenisu min Recep. En sevdiğim gün Recep'in ortasıdır. Yani yarınki gün. Femen tekarrabe ile yevmen nisfu min Recep. Hem de cumaya çattı. Zaten de en haftanın günlerin efendisi. Recep'in 15'inde bir sıyamin oruç tutarak ve salatin namaz kılarak, gününün namazı var, yarın kılınacak. Söyleyeceğim şimdi. Ve sadakatin sadaka vererek, yarın da mutlaka bir hayır fakire bir şey verin. Fela eseluni şeyin illa attaytu. Bu kul diyor, 15. gün, hele ki yarın cuma iftara yakın oruç tutsa da böyle tam akşama, güneş batmaya yakın, zaten ya Allah ya Rahman kabul saati de orada gizli. Bir de 15. gün. Benden ne istese mutlaka verir. Ve la estağfurun illa gafartu le. Ne af isterse mutlaka bağışlarım. Biliyorsun Recep Risalesi'nin istiğfar bahsi var. Mutlaka onu bulun. Recep ayında okunacak istiğfarlar var. O istiğfarlarla meşgul olun. Yarın ikinden sonra sayfasını da söyleyelim size. 267 bu yeni kitapta. Bunda çünkü ilaveler var. 267'den 275'e kadar istiğfarlar var. İkindiden sonra özellikle mutlaka bu istiğfarları yapın ve ne isterseniz olacak inşallah. Günahlarınız af olacak. Ya adem men asbaha yevmen nisfu min Recep. Saimen zakiran, hafizan li farci mutasaddiqan min mali. Lem yekun lehu cezaen illel cenne. Ey Adem, Recep'in 15'ine sabaha oruca niyet ederek çıkarsa, bir kulum zikrederek, tenasül uzvunu zinadan muhafaza ederek, malından da sadaka çıkartıp vererek, kim Recep'in 15'ine kavuşursa, cennetten aşağı mükafatı olmayacaktır. Geri cennettir. Bu çok önemlidir. Bir hadis-i şerifte de diyor, men sâvmen nisfe min Recep, udillû bi sıyam 30 sene. O Recep'in 15'inde oruç tutan, 30 sene oruç tutmuş gibidir. Bu yarınki orucun müjdesi var. 4 şey kabir azabını hafifletir. Her zaman Kur'an okumak, her yerde yetime bakmak, Recep Şaban aylarındaki 13, 14, 15 orucu tutmak. Yarın kaç? 15. Bir de teheccüd vakti Kur'an okumak kalbi nurlandırır, Rahman'ın rızasını kazandırır. Bu da oruçlarıyla ilgili konular. Şimdi geliyorum namazına. Hacet namazı kılmak isteyenler, Recep ayında ne dedik? 9 günde hacet namazı kılınabiliyor. Şimdi ikinci, üçün sonu yarın. 3, 4, 5, 13, 14, 15, 23, 24, 25. Bu günlerde yarın kılınabilir, hem de cumadır. Bu hacet namazının tarifi 228-229. Bu yeni baskıda, ilaveli baskıda var. Kılmak isteyenler yarın bu namazı kılarlarsa secdeden kalktıkları gibi Allah muratlarını ihsan eder diye müjde vardır. Ama tarifi var. Burada dememle aklınızda kalmaz. Kitaba bakarsın. 230. sayfede 15. gün gece namazı. Bu gecenin namazı. Bu eski kitapta da vardı zannederim. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Recep'in 15. gecesi 14 rekat kılacak bu gece. 2 rekatta bir selam verecek. Çünkü kaç gün geçti Recep'ten? 14 gün geçti. Her güne bir rekat. 14 rekat kılacak. Her rekatta bir Fatiha'dan sonra 20 kulü Allah, 3 kulü Euzub Rabbil Felak, 3 kulü Euzub Rabbin Nas. Böylece anladınız mı? Her rekatta. Biliyorsunuz ilk başta Euzub Besmele var Fatiha'da. Ondan sonra aralarda surelerin Besmele yok. Çünkü Hanefi mezhebinde böyle. Namaz kılarken. Namazı bitirdiğiniz zaman 10 kere bana salavat getirecek. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sahibi sellem. Sonra 30 kere Sübhanallah velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Veyahut Allahu ekber la ilahe illallah. Yani bunlar ileri geri yapabilir. 230-231 bu gece kılınıyor. Allah bu namazı bitiren kuluna 1000 tane melek gönderecek. 1000 tane melek. Sevaplarını yazacaklar. Firdevs cennetinde ağaçlarını dikecekler. O geceye kadarki bütün günahlarını silecekler. Bir daha seneye kadar günah yazmayacaklar. okuduğu Kur'an'ın her harfine 700 hasene yazacaklar. Her rükû ve secdesine cennette yeşil zebercetten 10 köşk bina edecekler. Bir köşk dünyada yok. Tuğlası dünyada yok. Her rekata cennette 10 şehir bina edecekler. Bütün şehirler kırmızı yakuttan. Ve namazı bitirdi mi bir melek gelecek. Elini omuzlarının arasına koyacak. İsteyeni fil amel. Fekad gufira leke ma teqaddem min zenbik. Senin defterin sıfırlandı. Yeniden sıfırdan amel etmeye başla diyecek. Bu gecenin namazıdır. 15. gece. Kitabı tarifi unutanlar 230-231'de var. Eski kitapta da bu namazın olduğunu hatırlıyorum. Razı mısınız bu namaza? He? Değilse başka bir rivayet var, mahvolursunuz. Bak ne diyor. Ne kılacakmış? 100 rekat kılacakmış. Her rekatta bir Fatiha, 10 İhlas. Peşine de 1000 kere estağfurullah diyecekmiş. Herhalde bu daha kolay değil mi size? Siz yine deminkini tercih ettiniz. Bir de bunun sevabını da saymıyor. Biz de şimdi sevabını saymadın mı? Bu öbüründe sevap da sayılıyor. Onun için istiftah gecesi namazı, burada başka bir rivayet var. 15. gün namazı, yarınki gün namazı, işraktan sonra, yarın işraktan sonra 25 selamla 50 rekat kılınır. Hey mübarek! Fatiha'dan sonra bir kere kulüvallah, bir felek binas, bir ihlas, bir felek binas. 50 rekat namazı var. Sonra secdeye varılınca duası var. Bu eski kitapta yok. Bunu yeni gün buldum. 234. sayfada Allah'ın ne kulları var. Kılan hanım kardeşlerimizden, efendim erkeklerden, dedelerden kılanlar olur. Ben yine söyleyeyim. Efendim bu namaz yarınki günün namazıdır. Ancak esas bir namaz var biliyorsunuz. 30 rekat. Bunu kılmayan Ey Selman buyurdu, bu namaz münafıklarla bizim aramızda nişandır, münafıklar bu namazı kılamazlar. İlk 10 günde kılalım dedik, 10 rekatı kıldınız mı? O evvela 3 kulhüallah okunuyor, sonra 3 kulhüallah kafirin okunuyor. Biliyor musunuz o namaz? Şimdi bu gece de o öbürü de kılınabilir, ikinci 10. İkinci 10 yarınki gündüz de kılınabilir. Yarınki gündüz kılarsanız hem bu 50'yi kılamıyorsanız, kılamazsınız 50'yi, ben öyle anlıyorum sizin durumunuzdan. 50'yi kılamayanlar o 10'u kılsın. Ama o 10 50'yi kılsa da kılınacak. O 10 rekatın tarifi biliyorsunuz değişiktir. Onun ilk 10'unu kıldık. İlk 10'unu kılamayanlar da kılalım diyorlarsa 242. sayfada o namaz. Onda da çok fazilet var. Fakat münafıklar bu namazı kılamazlar. Hatta o kadar müjde yazıyor ki cehennemden beraat, sırattan geçiş falan. Selman-ı Farisi bu namazı işitince secdeye kapandı, Allah'a şükretti, bu kadar mükafat olur mu diye şaşırdı. Recep ayının namazıdır. İkinci bölümünü kılabiliriz. İkinci bölümü de nasıl kılıyor? Tarifinin tamamı 245. sayfeden devam ediyor. 249'da kadar, hatta 250'de bitmiş. İkinci 10 rekatta şöyle kılınıyor. Efendim, ayın başında 10 rekat kılınır diyor. O inşallah kılındı. Kılmayan varsa tarif 247'de. Ama siz sevaplarını da merak edersiniz. O evveline de bakın. Ayın ortasında, yani şimdiki bu dönem, yarın gece de olur, gündüz de olur. 10 rekat kılınıyor. Her rekatta bir Fatiha, 3 kere kulüvallah, peşine 3 kere kulüvallah kafirun. Yanlış duymadınız. Bu namazın tarifi böyle. Önce kulüvallah, sonra kulüvallah kafirun. Yoksa fıkıhta bu mekruh. Ama hadis varsa hakkında, o zaman ona tabi olunacak. Bu şekilde kılınıyor. Selam verince çok kısa bir şey var. La ilahe illallah vehdehu la şerike le lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü yuhyi ve yumiitü ve hayyun la yamut bi yedihil hayr ve ve ala kulli şeyin kadir ilahen vahiden ahaden samaden ferden vetren lem yettehiz sahibeten ve la velede. 248'de bu namaz çok önemli. Münafıklara Recep ayında bu namaz nasip olmaz. Allah bize nasip eylesin. Cehennemden beraat ihsan eylesin. Münafıklıktan beraat ihsan eylesin. Sırattan geçiş nasip eylesin. Amin diyen dillerinizi nar cehennemden azat eylesin. Gecemizi mübarek eylesin. Hayırlara vesile eylesin. Arifan dergisindeki duaları da okuyun. İhmal etmeyin. Çok faziletli ameller yazılmış. Efendim, Allah Teala amele muvaffak eylesin. Yani bir yerde bulunamayacak Allah'ın isimleri. İdris Aleyhisselam, ha? Ben size yazıyorum. O ne yazıyorum size? Erbaini İdrisiye. Ne demek o? İdris Aleyhisselam'a öğretilen en büyük isimler. İşte o isimlerle meşgul olursan sen de belki şimdiden göğe çıkamazsın, cennete giremezsin ama ruhun uçar. Bu İdris Aleyhisselam'ın isimleri çok önemli. Bunlarla İdris Aleyhisselam dünyaya hükmediyordu. Onun için o isimlerle de amel edelim inşallah. Amin. Subhane rabbil alil alel ve elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna selükel cenne. Ne'udü bike minen nar. Allahümme inna selükel rıdâke vel cenne. Ne'udü bike min sehatike vel nar. Allahümme inna selükel cenne. Ma qarrab eyleyha min kavli ve amel. Ne'udü bike minen nar ve ma qarrab eyleyha min kavli ve amel. Allahümme inna selükel min khayr ma seyleke min nebiyyüke Muhammed. صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. Bu mübarek 15. gece hürmetine bizleri affeyle, mağfiret eyle. Boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Hayırlı muratlarımıza nail eyle. Namazlarını kılmaya muvaffak eyle. Yarınki orucuna muvaffak eyle. Yarın makbul dualar mutlaka bize nasip eyle. Ehli İslam'a yardım eyle. Ehli sünneti aziz eyle. Ehli küflü hakir eyle. Ehli bid'ati zelil eyle. Ya Rabbel Alemin, hayırlı helal rızık kapılarını bize fetheyle. Şerleri bizden sarf eyle. Def'u izale eyle. Ya Rabbi umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Çoluk çocuklarımızı salihin salihata ile hak eyle. Ailelerimizi yar eyle, itaatkar eyle. Mal evlat fitnesinden, eşrat-ı saatten, ahir zaman fitnelerinden koru muhafaza eyle. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Hepimizin içinde muratlarımız var. Ne hayırlı isteğimiz varsa kalbimizde mutlaka nasip eyle ya Rabbi. Ya çok korktuğumuz şeyler var ya Rabbi. Kullarından korkutma bizi ya Rabbi. Korktuklarımızdan güvence ver bize ya Rabbi. Hiç kimse bize bir şey yapamasın ya Rabbi. Düşmanların hile hutalarını boş çıkar ya Rabbi. Ters çevir ya Rabbi. Kazdıkları kuyulara düşür ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, içimizde hastalar var. İçimizde hastalıklar var. Bizden dua isteyenler var. Hastaları yarın ameliyat olacaklar. Hasta olup dua isteyenler var. Şu mübarek gece hürmetine acil dertlerimize deva. Hastalıklarımıza şifa, borçlarımıza eda, her türlü sıkıntılarımıza ferahlar ihsan eyle. Günahlarımızı sevaba tebdil eyle. Sen bu gece vahyediyorsun, meleklerine emrediyorsun. Günahlarını silin, yerine hasene kaydedin. Kurban olduğum Allah'ım. Biz ne kadar günahkar olsak da sana şirk koşmadık ya Rabbi. Ehl-i sünnet mezhebinden çıkmadık ya Rabbi. Ehl-i sünnet itikadından kıl kadar ayrılmadık ya Rabbi. Biz bu ehl-i sünneti muhafazaya çalışıyoruz. Sen de bizi affeyle ya Rabbi. Günahlarımız yerine sevaplar lütfeyle ya Rabbi. Bizleri bu gecede her türlü hayırlara muvaffak olarak, her türlü şerlerden korunmuş olarak, her türlü hayırlara ya Rabbi muvaffak ve ya Rabbi mansur, her sahada muzaffer ve her alanda hayırlara erişmiş olarak sabaha çıkmak nasip eyle ya Rabbi. Uyku ve tembellik halini bizden al ya Rabbi. Bu gece ibadetle ihya'yı bize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Recep ayını bizden hoşnut ve razı eyle. Haram ayın hürmetini bozmaktan muhafaza eyle. Şaban ayına da kavuşmak nasip eyle. Ramazan şerife de ulaşmak nasip eyle. Recep ve Şaban aylarının bütün bereketlerini, gecelerinin, günlerinin ne kadar hayrı varsa bize lütfeyle. İstiğfarlarına muvaffak eyle. Tesbihlerine, amellerine muvaffak eyle. Eğlence sevgilerini gönüllerimizden ihraç eyle. Boş konuşma, fazla yiyip içme, çok uyuma gibi... Ya Rabbi sevmediğin, razı olmadığın huyları, tabiatleri bizden al ya Rabbel Alemin. Sevdiğin, razı olduğun ahlak ile mücehhez eyle. Az yemek, az içmek, az konuşmak, az görüşmek ve ibadetinle, zikrinle meşgul olmak bize nasip eyle ya Rabbel Alemin. Allahümme inna neselüke imanen leyse vaadehu küfür. Allahümme inna neselüke temamen ni'me ve devamel afiye ve husnel khatime. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi assalatu vesselam aleyke ya Resulallah salatu vesselam aleyke ya Habiballah salatu vesselam aleyke ya seyyidel evvelin ve ahirin esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh esselamu aleyna وعلى عباد الله الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف روح النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه وشاخه Ruhu ruhina imam tarikatina efendim babamız hasılatan ile arvahı cemi'i meşayihina ve saatidina ve envatina ve envatil cemaatil müslimin. El Fatiha. Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül sohbetleri.